هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه خوشیک دکرد چون که برگارم ده هرجیش طلبوی جانداری بلانه میمون هشتان نه بلام نامه یک من لسیروان و پیگیشتوه براست برگاری داوه پیش واده دیاری کرایی بیت اما شو دا گاتا شاروزکا که من دهوه تاوری بکن پیده چید بپله بیت وابزانم کاری چی زور گرنجی هیا وابزانم لباری پروینه ویا منیش هر او باورم هیا ها دانی سیروان ده هیوید ببیت میوان من لبر اوه هر استا جورکت زوان پاک بکوا بسر چاو بلام حوالی پروینش ندین؟ بلای مالی که گیرش ده پاریم دیار بو اوانش هر امرو نامه چان لبر سیروان و پیگشت بو من روشتم خواد لگل او چی دکی؟ چاوره که به ارمتی دم به تنیا پالی مده اگر نبشت دیشه نگران ما به پروین او انده پیر نبوم که به پالدانی قنفه ایکی بچوکی واپشتم بیشت برده هم ام قصده که یو پاش هندس ده که بناله نام ام برگه لاده با موده گورم باو برگه که دوینه کریم چون که گنجاو تیر و جوان تیر و زیادر لگل موانکش ده گنجید نه او برگه میزه دادنم که سالی پر به دستی خون نخشانده بوم بلام کچکم بو ام ورزه گنجاو نیه لو باوردم سیروان پی جوان ده بی تو همو کت او لایه با کل در رازینی توا بله ده پیره هر لبر امی ام گلانم بگو من سیروان دلی با گل نرگس خوش ده بید ده پیر ما ده زانت سیروان لبر خاطری او دید دلی گرفتی کتیا؟ گرفتی چی بسوکا؟ ایواره باش ایوارت باش اوتون بیالا کم لناو قرد ساقیوا زورشم هول دا کدری بیهنم بلان پیم نکرا چی؟ براستی سخته هاو کاری دکم ندر هینانی زور سپاس با کارش لناکاو دبی بسما او شاروز کیا بلان مگر بم شویه بی اوان کاتی دیاری کراو ناگم دی با پیک او پالی بدین دی زور ممنونت دبم برام از یه نبی استا پالی پیوب نیه زور باشا باب زنمی سودی نیا زلکانت همو بونه تا قور ایز نیا ایست اقور رکا وشک دبیتا دی با امزار شاولک بدین باشه هول دادم دی دی زو دی زور سپاس براستی زور زور پیز بو آب زنم پاک نبیت آوا نه زنم بچه زمان اک دوائی لیه بردن لیه بکن براستی زور مندوم کرد که که یارمتی دان اچی سرشانی همو لیه که که که برو چوی دا چید دا چممالی کاک سردار کاک سردار بله بله باشی دناسم انشالله که حتم شارک سردانی اوی دکن بو اوی سپاسی زنه بود بکن پیویز با سپاس کردن نکد استاش بیارمتی دوی برام خواه حافظ خدا حافظ خوشحال بم بناسینی خواهد لگل زور زور سپاس لکم بر راستی او پیاز زور لگل مندو بو او چیه کرد نبیل چوشن شو باش دموی هموتان بزانن لبرشتیک زوات ما ایره بنیازم گشتشی دریش خیم بکن با اوروپا چی؟ اوروپا؟ برا سیروان دتوانی دوی اما جاری کتر بدبینی نوان؟ بله چون که لبهاری داتو دیموه راستەکەی دەمەوێ کەڵک لە پشووی زستان وەربگرم و سەردانێکی میوانخانەکانی سویسرا و فەرەنسا بکەم بەخوا خۆشە تکایە لەگەڵ خۆت بم بە توخوا بەڵام دایە جیان بەڕێ سیروان بۆ خوێندن دەچێتە ئەوێ پلانەکەی خۆمتان پێدەڵێم بیرم لە مەسەلەی خوێندن کردوتەوە بۆ باشترکردن و بەرەو پێشبردنی ئەو میوانخانانەی کە بەڕێوەی دەبم بۆیە دەبێ زۆر شت فێر بم تۆ زۆر چالاکی هەر سەرکەوتوو بی کەی نیازی گەشتەکەت هەیە دو سبەی لەبەر ئەوە دەمەوێت لەم بارەوە دوو سێ قسە لەگەڵ بکەم لەگەڵ من ئەگەر یارمەتی هەبێ دەمەوێت ئەم هەلە بقۆزمەوە تا داوای دەستی چیژەکەت خات و پەروین بکەم نازانم ڕایزەنا بچیە سیروان داواکەت کە تو پەڕبوو پەروین ڕای تۆ چێک چەکەم سیروان سپاس بە داواکەت گەورەت کردم منیش بە داواکەت رازیم پەروین وەختێکی باشت هەیە مانگی هەنگوینی لە ئەوروپا بەسەر دەبەیت ئەوەی زیاتر دڵخۆشیشت دەکات هاتنی داپیرە لەگەڵت هەروەها منیش کاتە ئەگەر بوی بە هاوسەری بەڕێ سیروان هەر کاتێ بمانەوێت دەتوانین بچین بۆ میوانخانەکەی مەگەر وانیە ئای لەو کچە زیرەکە ئایا وە دەزانی پەروین لە پێناوی تۆ شو دەکات مەبەستم ئەوە نەبوو ڕاست کال باش بخەوە چونکە بەیانی ئاهەنگە شەوت شاد بەڕاستی وات کرسەنم سوور بمێنێ چۆن من باوەڕ بکەم کە تۆ ئەمڕۆ هاتی تا بەیانیشن بێنیت زۆر سپاس دڵنیام کاگێرش لەبەر قسە چاکەکانی جەنابت کە دەربارەی منت کردبوو ئاوازو ڕازی ڕاچۆنە دەربارەی ئەوەی ڕوویدا وا هەست دەکەم لەسەر هەورەکان بە پێیان دەڕۆم من مەبەستم بەلەمەکەمە داوای لێبوردن دەکەم بڕوام پێ بکە زۆر لەوە باشتر دروستکردووە کە پێشبینیم دەکرد بەڕاست پێشبینیم نەدەکرد ئەم بەشەیان ئەوها جوان و پەخت دروست بکەی ئەی ئافەرین دانی هەر وەکو پێشبینیم دەکرد ڕوانینت بۆ ئەم بەشە جیاواز دەبێت لە ڕوانینی خەڵکی ئاسایی ئایا تێبینیت هەیە هیچ کەم و کوڕێکی نییە ئەوەی ئێستا گرنگە شێوازی لووسکردنی دارەکەیە ئەگەر چی ئەمەش قورسە بەڵام بە شێوەیەکی هێمن و لەسەرخۆ لووسی بکە ئەگەر نا بەلەمەکە تێک دەچێت بەڵێ بڕۆ سمپارێکم بەسەرتاو زۆر چاکە ئێستا ڕێگەی دروستی کارەکەت پێنیشان دەدەم وا بزانم کارەکە گونجاو نییە بۆ کارەکەوە بۆ بەیانی خۆت ئامادە بکە بێخەم با هەموو شتێک ئامادەیە ئەم جوروبەرگە چەند جوانە هەرچەندە تەمەشا دەکەم وا دەزانم بووکەکەی ناو ئەم کراسە پەروین نیە بەڵکو دایکتا ئەمە زۆر جوانە کە چاکەم خوزگه که اتم ها بواد زلی چی تازم بوده دوری نه من امان پی باشا تا ببن بابو کشی جوان هر وقت تو ده جیان چون که توش حضر دکر ام زلت لبه بکم ده جیان منش جلی کی وکو آم ده آی خواه جیان لچویه یا بزرم کرد تو چن کم ترخمی برای سیروان چون القی هاو سری دون کرد تو دل نیای که لگل خود هنوا؟ بله، امن دل نیام چو که لناو جلفانی پالتو کم دانا بو لناو جانتا که لیب گره رنگ لیوی دانا بیت لسر خوبا و بهمنی بیب کوا لوانه لشوینه که دانا بیت پیاوکا ها تو بیرم لچوه پیش اوی اوتومبیلی پیاوکا پالدم پالتو کم دا کند رنگا او کاتی کوت بیبی اوی آگام لیبی شوینکا دا بیرما و باله لسر ری شاروزکا کدا دچم دا گررم برای سیروان بم شونه توانی ویدوزی تو بیانی سو بیکو دچم دا گررم وایا سی تویا اوتومبیل که لیرت ساقی بو امن قدارانش خون دامنن اهل بیرت نبو نایی پیاوه که بپرسی؟ دانی جان لو باور دانه بوم کاره که بم راده خراب بی سیر که راستا چی پیا لوانه او بیت راست کل او چی پیم نیشانده دی وره راست کل بدا خواه تنها پاکتی چی شقارتی ها استا چی دکی؟ خو هموشو یعنی گران و بسود بو هر دبی بی دوز ماوا چون که ببی ام القیه ناتوانین ببینه هاو سری یک دی پروینی شیوای بمن نمینه سیروان، اما انگوستی لیه ور بگرا ببه هیچ مشتوم رایگ پیم بله، اما ای چیه؟ وکو دیار یک با امیدی چاگونه و با خیزانه کم کری بو بلام که چی دوائی کرد لزیادی اوی چاگ بیتا بایا انگوستی لیه کشی ندی تکای قبولی بکو وای دابنه دیاری بنا بو آهانجی هاو سریف اگر بیتو گلالا لیره بوایا خوی اما انگوستی لیه پیش کشده کردی دی، وری بگرا کرکم ماما جان، زور سپاسد دکم نه، راست کال، ام دیاری زور بنر خلالم بای رگه نادم بی بای فلب که برای سیروان، پیویست خود آماده بکی دکات ایا نوی نه هوره؟ دهانی؟ نه زنی ام قلع روشه چی دوه؟ ای گیتس کن دلیم اتو کوری که سردار یوانیه؟ بله من کوری ما شتیگ بوا؟ زار باشا پیم بله، نه زنی خوانی اوتومبیل لچویا؟ او هوره ما، والا شوره ویا، چون که اهنجی هاو سری یکی استه سازده کری اهنجی هاو سری؟ بەتایبەتی بۆ ئەوە هاتم کە ئەو قوچەی بدەمەوە کە لەلای من لێکەوت بوو. وابزانم ئەنگوستیلەی هاوسەرەکەی تێدایە. ڕاستە، زۆرش لێ دوای گەڕاین، بەڵام نەمانتوانی بیدۆزینەوە. بەداخەوە. سوپاس کە هێناتەوە. سوپاسی ناوێ کوڕەکەم. دەبوایە زووتر بۆم بهێنا بایەوە. بەڵام نەمتوانی لەبەر ئەوەی لە شارۆچکەکە زۆر کارم هەبوو تا تەواوم کرد. دانی، چی دەکەیت؟ دەی هەر ئێستا وەرە ژوورەوە. جا ئێستا چی بکەین؟ بوەستە، تکایە؟ بە باوکم دەڵێم. زۆر باشە، چاوەڕێ دەکەم. پیاوێ کاتو ئەڵقەکەی هێناوەتەوە. چۆنە بۆم کۆتاییە؟ کۆتاییەکەی خۆش بوو. پیرۆزە هاوڕێکم. سپاس بە هاوکاری تۆ، خۆشەکەمان بە دوو خۆشی. ئاگادار بە ئۆتۆمبیلەکەت لە خوڕێ نەچەقی. نیگەران مەبە، ئاگاداری خۆم دەبم. خواتان لەگەڵ، بەنیازی دیدار. خواتان لەگەڵ، خۆشی دابژین. لەبیرم چوو، دەمویست لەگەڵیان بچم. بەهۆی پێویستبوونی بە پارە، دانی بەدوای کارێکدا دەگەڕێت تا بتوانێت بەلەمەکەی تەواو بکات. بۆیە ئارام پێشنیازی بۆ دەکات کە بچێت وەکو فرۆشیاری ڕۆژنامە کار بکات. بەم شێوەیە دانی کارێکی نوێی دەستکەوتبوو چەندان کەسی دیکەشی لە ڕێی ئەم کارەوە ناسی کە بوون بە کڕیاری ڕۆژنامەکەی. لە نێوان ئەوانش پیاوێکی پیر بوو کە بە تەنیا دەژیا و لەگەڵ دانی بوون بە چیرۆک و بەسەرهات. جا دەبێ ئەم بەسەرهاتانە چی بن لە ئەڵقەی داهاتوودا دەیانبینی.